تفسير تكت: ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, फिर जब वो दाखिल हुए जहां से उनके बाप ने उनको हुक्म दिया, इससे क्या पता चलता है कि बाप का हुक्म मान लिया, कुछ खैर मौजूद थी तभी तो माना ना। मा कान युग्नी अन्हु मिन अल्लाह मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब कदाहा। इसकी ये तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आई, ये तो महज याकूब के दिल का अरमान था जिसे इसने पूरा किया था। वह इन्नहु लजू इल्म लमा अल्लमनाहु वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम की वजह से साहिब इल्म था मगर अक्सर लोग हकीकत नहीं जानते। बाप ने जो कहा था बेटों ने कर दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इससे पता चलता है कि वालदैन का फर्ज है कि बच्चों को नसीहत करते रहे। बाज दफा हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते तो कम अज कम नसीहत जरूर की जा सकती है और उन्होंने किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब लोग नसीहत से भी दूर हटे, आज के दौर का एक फितना क्या है कि बच्चों को समझाओ भी ना, ज्यादा ना कहो, टोको नहीं, रोको नहीं, इनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, इनको एहसास कमतरी हो जाएगा। इससे ये मुराद नहीं कि बच्चे को खोला छोड़ दिया जाए, माँ बाप बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो समझाते हैं, और बचपन से बच्चों के अंदर इस चीज का एहसास डाल देना चाहिए कि हम बड़े हैं, हमारी बात ज्यादा सही होगी। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो तुम नुकसान उठाओगे। तो एक वक्त आता है कि नसीहत का फिर फायदा होता है। फिर दूसरी चीज, इससे अगर इतने हिस्से पे अगर हम गौर करें तो जो समझ आती है वो क्या है कि अल्लाह ताला नबी होने के बावजूद भी लोगों को आजमाता है। याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी के बेटे थे, नबी के बाप थे, लेकिन आजमाए गए। कोशिश की लेकिन कोशिश पूरी नहीं हुई जब तक अल्लाह का हुक्म ना हुआ। इससे क्या पता चलता है कि इंसान कमजोर है और असल इख्तियार अल्लाह का है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है, जो वो चाहेगा जब वो चाहेगा तभी कोई काम होगा। और ये भी बात पता चलती है कि नबियों के बच्चे भी मुश्किलात और आजमाइशों से नहीं बचे। कितनी दुआएं नहीं करते होंगे वो उनके लिए, रातों को भी दिन को, और ये तो खुद ही आगे आप पढ़ेंगे, कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए सुबह के वक्त इस्तगफार करूंगा, सौफा अनकरीब करूंगा। तो बच्चों को जो चोट लगनी होती है ना, वो लग गई रहती है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, माँ कितनी केयरफुल हो जाए, घर वाले सारे बच्चे के पीछे, आप एक मिनट नजर झुकाएंगे बच्चा गिर जाएगा और आप हाथ ही मलते रह जाएंगे। अभी तो ऐसे था, मैं तो एक मिनट के लिए उधर गई, ऐसे हुई वो हुई। यानी मैं जानती हूँ कि एक घर में एक बच्चा पलता है और वहां यानी इतनी केयर है कि जितनी नहीं होनी चाहिए आप ये कह लें, उसके बावजूद बच्चे ने मेडिसिन खा ली। और कौन सी खाई? हार्ट पेशेंट नानी थी, उनकी दवाई खा ली बच्चे ने। समझ नहीं आया कि हुआ कैसा, सामने खा ली, एक मिनट के लिए आंख छटकी और बच्चे ने वो बॉटल भी खोल ली और खा भी ली। आप सोचिए जरा ये कैसे होता है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, ये अल्लाह ताला के हाथ में। इसलिए इंसान को कभी भी हरफन मौला नहीं कहना चाहिए अपने आप को। बाज दफा ना चाहते हुए भी जुबान से ऐसे जुमले लोग बोल देते हैं, मैं घर में होती तो ऐसा ना होता, मैं घर में नहीं होती ना तो तुम सब चीजें बखेर देते हो, देखो मैं घर में थी तो ये बच गया। कभी ना कहे, आजजी, नरमी, अल्लाह के आगे झुके रहे, डरे रहे, दबे रहे, हमारी कोई औकात नहीं, पता नहीं कल क्या हो, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अब देखिए कि होता क्या है, बाप ने कहा कि दाखिल होना अलग से, अलग से हो गए, इसके बावजूद अब आगे एक आजमाइश आ रही है। क्या? वलम्मा दखलू अला यूसुफ, और जब वो दाखिल हुए यूसुफ पर, यानी यूसुफ के सामने आए, पेश किए गए, आवा इलैहि अखाख, उन्होंने अपने भाई को अपने पास जगह दी, बिन्यामीन को। काल इन्नी अना अखूक, भाई को बता रहे हैं देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। फला तब इस बीमा कानु या मलून, बस उस पे गम न करो जो ये तुम्हारे साथ करते थे। क्या करते थे ये उनके साथ? इससे पता चलता है, मुफस्सरीन कहते हैं कि यूसुफ के बाद बिन जमीन को भी कुछ नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिशें की होंगी, या इस सफर में या आगे पीछे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को तसल्ली दे रहे हैं कि देखो गम ना करो, फिक्र ना करो, इन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है मैं जानता हूँ। आवा का लफ्ज जो है, आवा UVEVA उनसे है, किसी को पना देना, ठिकाना देना, और अना ताकीद के लिए, हालांकि वो इसके अंदर लफ्ज में तर्जमे में खुद ही आ रहा था। और तब तईस का लफ्ज जो है, तब तईस इब्तियासुन से है, बाब इफ्तियाल। इसका रूट क्या है? बुस, बा, हमजा, सीन, रंज, हुजन, अलम, तकलीफ, इनको बासा कहते हैं। मुराद क्या है? जो बातें पीछे इन्होंने की और जो आगे करेंगे, इन दोनों पे मैं तुम्हारे हालात को जानता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान देखिए, भाई को देखा, भाई को मिले, मोहब्बत से उसको समझा दिया कि देखो बीमा कानू यामलून, जो ये करते थे मैं उसको जान गया, मुझे पता चल रहा है, तुम गम ना करो। आला इखलाक, आला किरदार, भाई को मिले और ये नहीं कह रहे अच्छा बताओ ये क्या करते हैं जरा मैं इनको पूछता हूँ, बल्कि क्या कर रहे हैं, उसके जख्मों पे मरहम रखते हैं। हमारा हाल क्या है कि हम कुरेदते रहते हैं, खरीन नहीं आने देते, भाई को तसलियां दे रहे हैं, जरा अपने आप को तो पूछिए, जब हम चार बहन भाई बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं, रोने धोने शिकवे, उसकी बातें, ये कहना वो करना, इस तरह होगा वैसा होगा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल कितना बड़ा था, उनकी बड़ी बड़ी बातों को छोटा कर दिया। आज हमारा हाल क्या है, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, तसलियां दे रहे हैं, गम ना करो, ये दोनों भाई विक्टिम थे, लेकिन कितनी आजजी है, तुम गम ना करो, बस चुप रहो, सह जाओ, मुश्किल है लेकिन सहना पड़ेगा। हम अमूमन हमदर्दियों के नाम पे लोगों के जख्म कुरेदने लगते हैं, खरीद आता है फिर उतार देते हैं, फिर आता है फिर उठार देते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं। इससे अमल की बात क्या है कि अगर हम अपने भाई बहनों में किसी को किसी मुश्किल में देखें, कोई उस पर तकलीफ डालता है, कोई उसको आजमाता है, कोई मुश्किल में डालता है, तो अच्छी तसल्ली देनी चाहिए। खास तौर पर जैसे शादी के बाद बेटियां माँ बाप के घर में जाती हैं या दो बहनें मिल के बैठती हैं, तो अव्वल तो कुरेद के इस तरह पूछना ही नहीं चाहिए, बताओ मियाँ क्या करता है, अच्छा सास क्या कहती है, क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं ना तो फिर दिल चाहता है बताने को, आप ना पूछेंगे ना तो उसको परवाह नहीं होगी, आजमा ले, बच्चा खेल रहा है ना, बच्चा खेलते खेलते अगर खुद ही जरा कहीं गिर जाता है ना, फौरन नजरे चुरा लिया करें, उधर ना देखे, माँ को देख लिया ना तो रोने लगेगा, और अगर माँ ने आगे बढ़ के पूछ लिया बेटा क्या हुआ चोट लगी, तो वो भां भां करके रोना शुरू हो जाएगा। इग्नोर करें, अवॉइड करें, इधर उधर देखें। इसी तरह इन खूनी रिश्तों में भी अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करें कि कभी भी बहनें मिलें या खानदान के लोग आपस में मिलें, किसी की बुराई ना हो, ठीक है किसी का दुख है सुख है, कोई मशवरे के लिए बात करता है तो और बात है, लेकिन जब हम कुरेद के पूछते हैं ना तो बात नहीं होती तो बना ली जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदाज में भी बिल्कुल एक ऐसी ही बेनियाजी दिखती है कि फला तब्ता, इस गम ना करो, बीमा कानू यामलून, जो भी ये काम करते हैं इसको हम तुम्हारे साथ अच्छा कर लेंगे। इंशाल्लाह जब ये कैफियत हो जाती है ना इंसान की, तो फिर उसको बात को समझना भी आ जाता है, समझाना भी आ जाता है, और वो लोगों को नुकसान नहीं देता। और अब देखिए कि ये खूनी रिश्तों की कहानी है, सूरत यूसुफ हमें खून के रिश्तेदारों के साथ मुआमले करने सिखा रही है, कैसे, कौन कैसे। ये दो बिछड़े हुए भाइयों की इत्तफाकी मुलाकात है ना, और वो भाई जो हसद करते थे, अब जब देख रहे होंगे कि यूसुफ ने छोटे भाई को अपने साथ बिठा लिया, उनको नहीं कुछ बताया, कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूसरे भाइयों का बड़ा अच्छी तरह इस्तकबाल किया, उनको शाही मेहमान खाने में ठहराया, दो दो भाइयों को अलग अलग कमरा दिया, तुम दो इधर तुम दो उधर, और जब वो सारे दो दो हुए तो पीछे बिन जमीन अकेला रहा, तो कहा चलो इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, जब तन्हाई मुयस्सर आई तो फिर बात कर ली कि अच्छा सुनाओ क्या हाल है, कैसी हिकमतें थी ना। अब आप देखिए कि रिश्ता भी चूंकि ऐसा था तो कुछ ना कुछ तो हुई होगी ना उनके साथ भी बात। और कहते हैं कि यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं से निकलने से लेके यहाँ तक के सारे हालात भाई को सुना दिए, और बिन्यामीन ने अपने घर के सारे हालात सुना दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में याकूब अलैहिस्सलाम का गम, उनका रोना धोना, भाइयों का बुरा सलूक, सब कुछ सुना दिया। लेकिन यूसुफ कह रहे हैं गम ना करो, लेकिन अभी मेरे बारे में ना बताना। فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी रवानगी का सामान तैयार किया, तो अपने भाई के सामान में अपने पानी पीने का प्याला रख दिया। जब ये लोग शहर से निकल गए, तो पीछे से एक पुकारने वाले ने पुकारा, ए काफले वालों, तुम तो चोर हो। कालू व अकबलू अलैहिम माजा तफ्किदून। उन्होंने पुकारने वाले की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई है? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم। वो बोले, बादशाह का पानी पीने का प्याला हमें नहीं मिल रहा, जो शख्स वो लाकर दे उसे एक ऊंट के बराबर सामान इनाम में मिलेगा और मैं इसका जामिन हूँ। قالوا تاللهِ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين। वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने के लिए नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين। वो बोले, अगर तुम झूठे साबित हुए तो इस चोर की क्या सजा होगी? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, जिसके सामान में वो गुमशुदा चीज पाई जाए वही उसका बदला है। यानी हमारे दीन में क्या है कि चोर को ही रख लिया जाता है और वही इसके बदले में रहेगा। कजालिक नजज़ी ज़ालिमीन, इसी तरह हम जजा देते हैं या बदला देते हैं जालिमों को, जुल्म करने वालों को। लिहाजा तलाशी शुरू हुई। फबदा बि औइयतिहिम क़ब्ल विया अखी थुम्म इस्तख़रजहा मिन विया अखी। फिर इस जामिन ने यूसुफ के भाई यानी बिन्यामीन के सामान की तलाशी से पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी लेना शुरू की, फिर प्याले को इसके भाई के सामान से बरामद कर लिया। कज़ालिका कितना ली यूसुफ, इसी तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की। वमा कान लिया खुजा अखा खुफी दीन इल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह। यूसुफ के लिए ये मुनासिब नहीं था कि शाह मिस्र के कानून के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख सके। नरफो दरजात मन नशा वफौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, इल्ला ये कि हम जिसके चाहे दरजात बुलंद कर देते हैं। और एक अलीम हस्ती ऐसी है जो हर साहिबे अल इल्म से बालातर है। इन तमाम आयात में एक ही वाक्या है। पीछे हमने देखा था कि यूसुफ अलैहि सलाम के पास जब भाई बिन्यामीन को लेकर आ गए और भाई के साथ मिले, कई साल की जुदाई थी, मोहब्बत भरी बातें हुई, दुख सुख की बात हुई, और भाई को एक्सप्लॉयट करने के बजाय तसल्ली दी कि फला तब तइस, गम न करो, परेशान न हो, यानी जो भी हुआ अब खत्म हुआ, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि बिन्यामीन वापस जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला उनके लिए कुछ ऐसे हालात बना रहा था कि आज तो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को रख रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आने वाला था कि बाकी भाई भी वहीं रहेंगे। और वैसे भी वो नहीं चाहते थे कि भाई बिन्यामीन जो है वो मजीद उनके जुल्म सितम का शिकार हो। दूसरी एक और वजह भी ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनके बाप इधर आएं, और यूसुफ को पता था कि जब तक ये बेटा इधर नहीं आएगा बाप नहीं आएंगे। यानी जैसे किसी की कोई प्यारी सी चीज आप अपने पास रख लें तो फिर उम्मीद होती है कि वो शख्स भी आपके पास आएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक तदबीर सोची, और ये तदबीर अल्लाह की सिखाई हुई थी, क्योंकि इस वाक्य को बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका किदना ली यूसुफ, हमने इस तरह यूसुफ के लिए तदबीर की। इसलिए इन बातों को सुनते हुए दिल में कभी भी कोई ख्याल नहीं लाना चाहिए कि जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबुवत के ऊपर हर्फ आए और सोचे जाए कि वो नबी होने के बावजूद ऐसे काम क्यों करते हैं। हालात और सारे मामलात को सामने जब रखते हैं तो बातें कुछ और तरह से दिखती हैं, लेकिन जब हम अपने हालात में बैठ के अपने माहौल के मुताबिक किसी बात को सुनते हैं तो उस तरह से नहीं समझ सकते। तो यहाँ आइए रायतों के साथ साथ देखते हैं, फलम्मा फिर जब, ये दो लफ्ज हैं, फा और लम और मा, तीन लफ्ज हो गए, यानी फा और लम्मा, और लम्मा फिर दो हिस्सों में बटेगा, लम और मा, फा लम मा, तीन लफ्ज हैं, बस जब। अगर हम मीम के पश्चात नहीं पढ़ेंगे तो हमने एक मीम को खत्म कर दिया, यानी उसको हम खा गए, तो ये इसे फिर मानी भी बदल जाते हैं। फलम्मा फिर जब, जख़ज़हुम तैयार किया उन्होंने, यानी काफले के जाने का वक्त हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अज़राए मोहब्बत अपना प्याला भाई के सामान में रख दिया कि खोलेगा खुश होगा, सरप्राइज होगा उसके लिए। जैसे पिछली दफा पूंजी रखती थी, माल भी तो वापस कर दिया था ना, खुफिया मदद की थी, यानी ये भी एक रीजन हो सकती है कि वो भाई को इसी तरह से देना चाहते थे और उन्होंने रखा, या फिर जैसे अल्लाह तआला ने चाहा और उनकी ये तदबीर थी। लेकिन बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया इस भाई के सामान के अंदर प्याला रख दिया जाए। जहाज़हुम भी जहाज़िहिम, फिर जब सामान तैयार किया उनका सामान, हिम कौन है, भाई, जाल सिकाया रख दिया प्याला। सिकाया का लफ्ज जो है सीन काफ और या से है। साकी का लफ्ज उर्दू में आप अमूमन सुनते हैं पिलाने वाला, और बुरे मानों में देखते हैं तो शराब पिलाने वाले के लिए, हालांकि साकी किसी भी पिलाने वाले को कह सकते हैं, कोई इसका ताल्लुक खालिस शराब के साथ नहीं है। मुफसरीन कहते हैं कि ये सकाया जो था ये पानी पीने का बर्तन था, सोने या चांदी का बना हुआ था, और इससे गल्ला नापने का काम भी लिया जाता था। इसे चुपके से उसके सामान में रख दिया, और सिकाया जो है ये पानी पिलाना, फिर पानी पिलाने की जगह पे भी इस्तेमाल होता है, मुजक्कर मोनस सबके लिए इस्तेमाल होता है, अमूमन चांदी का या सोने का होता है। अच्छा, पानी पिलाने की बात हो रही है तो यहाँ एक लफ्ज आया सिकाया, इसको नोट करें, फिर आगे एक और लफ्ज आएगा तो मैं आपको फर्क बताऊंगी कि हर एक में क्या फर्क होता है। फिर राहली अखी, भाई की राहल में, राहल पे बात हो चुकी, सामान रखलत फरमाना भी इसी से है, यानी भाई के सामान में रखवा दिया। सुम्मम अज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर पुकारा पुकारने वाले ने, अज़ना युअज़्ज़िनु आज़ान, बाब तफ़ील है पुकारना, और मुअज़्ज़िन कहते हैं आज़ान देने वाला, हम अमूमन उर्दू में इसको मुअज़्ज़िन कहते हैं, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। महसूस करती हूँ कि अगर कोई अरबी जानने वाला हमारी उर्दू समझे तो हम बहुत जगह फाइल को मफूल कर देते हैं और मफूल को फाइल कर देते हैं, हालांकि वह दुरुस्त नहीं है। ये ऐसे ही जैसे कोई उर्दू ना जानने वाला इंग्लिश को कैसे बोलता है, वो लड़की आता है या लड़का आती है, कुछ ऐसे, यानी सेंस चेंज हो जाती है ना, तो नई जुबान जो होती है उसमें ऐसे ही होता है। कहने लगे, अय्यतुहल ईर, ए काफले वालों, ईर किसको कहते हैं, आइन या रॉ इसका रूट है, वो गधा जो गल्ले की बार बर्दारी करे। फिर हर काफले को जो अपने साथ गल्ला भी लेके जा रहा हो, यानी ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले जो जानवर होते हैं, गधा भी हो सकता है, ऊंट भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा जानवर जिसके ऊपर सामान हो वो, लेकिन असलन ऊंटों और गधों या खच्चरों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ या अय्यतुहल ईर से गधा या वो जानवर नहीं बल्कि गधे वाले यानी साहिबुल ईर मुराद है। आप कह सकते हैं कि यहाँ ईर साहिबुल ईर के मानों में आया। बहुत सारे लफ्ज हैं अरबी जुबान में अगर आप देखेंगे जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे सैयारा का लफ्ज पीछे हमने सुना, आम काफले को कहते हैं, सैरो तफरीक वाला। ईर कहते हैं वो काफला जो सामान भी लेके जा रहा हो, हालांकि काफिला लफ्ज खुद भी अरबिक जुबान में है। ऐ यतुहल ईर, ऐ काफले वालो, इन्नकुम लसारे कौन, अलबत्ता तुम चोर हो। सारे कौन, सारिक की जमा है, सीन रा काफ, सरका, सरका कहते हैं चोरी को। चोरी क्या होती है, किसी का महफूज माल चुरा लेना, अनअटेंडेड चीज को उठाना या चुराना या पकड़ना, वो चोरी नहीं। चोरी क्या होती है, किसी का महफूज माल जो उसने अपनी कोशिश से अपनी मतलब मेहनत से रखा हो, उसको उसकी जरूरत भी है, वो अगर कुछ से पूछे बगैर ले ले तो उसको चोरी कहते हैं। अब क्या है कि बादशाह का प्याला खो गया, यानी उन्होंने उसको कहा कि देखो प्याला खो गया है बादशाह का, लिहाजा हमें तुम पे शक है, हम तलाशी लेंगे। अब ये पुकार लगती है, भाई सुनते हैं, जवाब मिलता है कालू, और उन्होंने कहा वाकबलू अलैहिम, और उनकी तरफ मुंह फेरा, अकबलू वापस जाना, मुड़कर आना। इसका उलट होता है अदबरू, दुबर से है ना, अदबरू से अकबलू। अदबरू क्या है, कोई आपकी तरफ देख रहा था और पीठ मोड़ के चल पड़ा, और अकबलू क्या है, कोई आपसे पीठ मोड़ के जा रहा था अब वो वापस आ गया। जैसे हम गाड़ी में बैठते हुए बार बार वापस आते हैं, अकबलू और अदबरू का ही खेल चलता रहता है, कई बार आना और जाना और आना और जाना लगा रहता है। तो यहाँ अकबलू उन्होंने यानी वो वापस आए, वापस मुड़ के देखा उन्होंने और क्या कहने लगे, माजा तफकीदून, तुम्हारा क्या चोरी हुआ है, तुमने क्या खोया है। तफकदून का लफ्ज फा काफ और दाल से है, फकदा। फुकदान का लफ्ज उर्दू में सुना होगा, आजकल फलां चीज का फुकदान है, कमी है के मानों में। कालू कहने लगे, नफकिदू, हमने खोया है, हमसे एक चीज कम हुई है, क्या, सुआ अल मलिक, एक प्याला बादशाह का यानी बादशाह के पानी पीने का प्याला खो गया है, लिहाजा वलीमन जा बिही, और जो कोई इसको लाएगा उसको इनाम में क्या मिलेगा, हिमलु बईर, एक ऊंट का सामान यानी इतना अनाज और इतना ग्रेन जो एक ऊंट के ऊपर आ जाता है वो सब उसको मिलेगा। वह अना भी जईम, और मैं इसकी जमानत देता हूँ यानी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका जामिन हूँ। अब अगर हम यहाँ देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई के सामान से प्याला निकलता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिनजमीन को अपने पास रोकने की एक तदबीर की थी, इनके सामान में अपना खूबसूरत सा प्याला रख दिया, और आपने अपने भाई को भी बता दिया था कि आपके सामान में रखा हुआ है, ताकि कहीं वो घबराहट का शिकार ना हो जाए। अब देखिए दो चीजें निकलती हैं यहाँ, आपने शायद गौर किया कि नहीं, क्या बार बार बात प्याले की हो रही है ना, तो हम लफ्ज प्याला ही सोचते हैं, लेकिन पहली दफा प्याले के लिए जो लफ्ज आया वो सिकाया आया, और दूसरी दफा जो लफ्ज आया वो सुआ आया। पहले तो इनका फर्क बताओ और फिर आप देखेंगे कि ये क्या कहानी हुई थी। अमूमन हम यही सोचते हैं ना कि एक ही प्याला था और वो रख दिया और वो निकल गया, हालांकि ये दो मुख्तलिफ प्यालों का जिक्र है। जी, अरबी जुबान में मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं प्यालों के लिए। आम लफ्ज है सुआ, सुआ को सा उन से, स्वाद हमजा आइन से देखें तो इससे मुराद होता है गल्ला नापने का मारूफ पैमाना। पाकिस्तान में पंजाब में नहीं कहते पंजाबी टोपी, एक टोपी भर के सामान दे दो, एक बास्केट बनी होती है कि भाई इतनी आएगी, जैसे आज भी आप पॉपकॉर्न लेते हैं तो एक बैग बना होता है कि ये छोटा बैग लेना है या बड़ा, मैकडोनल्ड से आप चिप्स लेते होंगे छोटे लेने हैं कि बड़े लेने हैं, तो जो चीज बर्तन के अंदर जितनी समा जाए, या कहीं आप जाते हैं बुफे वगैरह, अच्छा आप एक प्लेट बना लें सैलड की, इस बॉक्स में जितना आएगा, तो इस किस्म के नाप तोल के लिए जो प्याला होता है उसको सा कहते हैं। अब इसका मानी कहते हैं कि पानी पीने का ऐसा प्याला है जिसमें जवाहरात जड़े हुए हों, यानी ये दोनों तरह से आता है कि एक ही बर्तन में दो चीजें हैं, एक रूट से देखें तो दूसरी तरफ बात जाती है, दूसरे से देखें तो बात इस तरफ आती है। अच्छा, अब अगर ये प्याला शीशे का होता है तो इसे कदहुन कहते हैं। काफ दाल हा, कदहा। लकड़ी का हो आइन सीन, चमड़े का हो तो उल्बा। जैसे आज हमारे यहाँ टेट्रा पैक्स होते हैं ना, वही चीज। और अगर मट्टी का हो तो मेरकन कहते हैं। अब एक ही प्याला है, मुख्तलिफ तरह से है। अब यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या किया था कि इनके सामान में मुरस्सा पानी पीने का प्याला रखा, यानी भाई के सामान में जो रखा वो सिखाया था, ठीक है, और भाई को भी बता दिया। अब हुआ क्या कि जब भाई जो थे उनका सामान तैयार हो रहा था, तो आपने चुपके से अपना पानी पीने का प्याला अपने भाई के सामान में रख दिया और उनको वापस कर दिया। अब बाज लोग कहते हैं कि ये दो प्याले थे। कुरान पाक में दो मुख्तलिफ लफ्ज आए हैं ना, सुवा और सिकाया। तो बाज कहते हैं कि एक प्याला वैसे ही भाई को दे दिया था, लेकिन जो चोरी होने की बात हुई थी वो दूसरा था। लेकिन वल्लाहु आलम, बात यही है कि उन्होंने भाई के सामान में रखा। लेकिन बाज ने ये भी एक राय पेश की है कि हजरत यूसुफ ने रखा था और जो उनके काम करने वाले वर्कर्स उनको नहीं पता था। फिर बाद में उन्होंने देखा था प्याला ही नहीं है, तो उन्होंने आवाज लगा दी। यानी कुछ इस किस्म के हालात बन रहे हैं कि जिसमें बात को बहुत ज्यादा वाजह नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल ये चीज बाद में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को अपने भाई को रखने का जरिया बनी। यहाँ लफ्ज है हिमलु बईर, इसको भी देख लीजिए। हिमल हा की जेर यानी कसरा के साथ हो तो वो बोझ जो उठाने वाले के लिए मुश्किल हो, यानी बहुत ज्यादा बोझ। और जब हमल होता है हा पे जबर, तो वो बोझ जो उठाने वाले के लिए नागवार ना हो। दरख्त का फल या पेट का बच्चा हमल है। और अगर किसी को बोरी अपनी कमर पे रखनी पड़े तो ये हिमल है। इसीलिए आप देखें कि माँ मुश्किल में भी होती है लेकिन खुशी से उठाती है ना उस बोझ को। एक एक लफ्ज क्या, एक एक हरकत के बदलने से आप देख रहे हैं कि पानी बदल रहा है। और अना भी ही जईम, जईम का लफ्ज जा आइन मीम से, जाम से, फईल का ये वजन है, यानी कि मैं इसकी जमानत देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ कि जिसके सामान से ये निकलेगा। अब ये किसने, यूसुफ ने कहा या उनके वर्कर्स ने कहा, इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको पेश इस तरह से किया है और वही चीज सामने आती है कि बस उन्होंने कहा कि मैं जमानत देता हूँ। बुनियादी तौर पे तो वो मेक श्योर कर रहे थे कि ये भाई के रहने की कोई सूरत हाल बन जाए और वो इसी तरह से बन सकती थी। अब हुआ क्या कि जब भाइयों को पता चला कि चोरी हुई और सामान निकाला तो वो बिन्यामीन के प्याले से निकला, तब तो उनके जहन में तो फिक्र आई। और जाहिरी बात है कि ये वाकई चोरी के नियत से नहीं आए थे, तो कहने लगे कालू तल्लाही, अल्लाह की कसम, बिल्लाही की तरह तल्लाही भी कसम होती है, अल्लाह की कसम, लकद अलिम तुम, बेशक तुम जानते हो। अलिम तुम फाइल तुम का वजन है, तुम जानते हो क्या। मा जी ना, हम नहीं आए क्यों, लिनुफसिदा फिल अर्दी, कि हम फसाद करें जमीन में। हम फसाद करने तो नहीं आए, यहाँ फसाद का मतलब क्या है, चोरी। हम चोरियां करने नहीं आए यहाँ। फिल अर्द से मुराद फिर मिस्र है। वमा कुन नसारिकीन, और हम चोर नहीं है, हम चोरी करने वाले लोग नहीं है। और सच कह रहे थे, कोई झूठ तो नहीं था। कालू फमा जजाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन, कहने लगे अच्छा क्या जजा है अगर तुम झूठे साबित हुए, यानी जो सामान ले रहे हैं वो सारे लोगों को साथ लेने के लिए। तो कहा कि हम चोरी करने नहीं आए, और अगर कोई पकड़ा गया, अगर लगा कि वाकई तुमने ये चोरी की है, तो फिर क्या होगा सजा, इसकी सजा क्या होगी। कालू जजाउहु, उसकी सजा क्या है, मन वुजिदा फी रहलिही, मन जो कोई वुजिदा पाया गया, फी रहलिही उसके सामान में, फहुआ जजाउ, वही उसकी जजा। यानी आप यहाँ छोटी सी बात देखिए जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी कि यहाँ दो मुख्तलिफ अदियान मजाहिब कानूनों का तबादला ख्याल हो रहा है। यूसुफ के भाई आए थे कनान से, मुल्क शाम से, वहां नबियों का दीन चलता था, उस दौर का इस्लाम वहां था। मिस्र में थी एक गैर मुस्लिम हुकूमत, मिस्री हुकूमत जुर्म जो है वो मिस्र में साबित हो रहा है। अब अगर बिन्यामीन को कानून मिस्र के मुताबिक रखा जाता तो वो ये नहीं था कि उसको रखा जाए। उस दौर में मिस्र के लॉ में जो चीज थी वो क्या थी कि चोर को मार दिया जाए और जो चीज उसने चोरी की है उसकी कीमत वसूल की जाए। यूसुफ अलैहि सलाम ये तो नहीं चाहते थे ना, तो इन्होंने क्या किया, भाइयों से कहने लगे तुम बताओ तुम्हारे दीन में जिस मुल्क जिस शहर से तुम आए हो वहां क्या सजा होती है चोर की। तो उस दौर में दीने इब्राहिमी में चोर की सजा ये थी कि जिसने चोरी की हो उसको 1 साल तक उस शख्स की गुलामी में रहना पड़ता था या खिदमत में रहना पड़ता था जिसकी चीज चोरी हुई है। अब ये बात जो थी ये बहुत ही सूटेबल लगती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम फिर तुम्हारे दीन के मुताबिक फैसला करेंगे। यानी ऐसे ही ना जैसे किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में कोई रहे, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम का आपस में मैटर बने, तो उस वक्त कहा जाए कि ठीक है हम मुस्लिम लॉ के मुताबिक इसका फैसला करते हैं। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक किस्म की मजहबी आजादी थी जो उन लोगों को दी जा रही कि ठीक है हम तुम्हारे चोर को मारते नहीं है लेकिन हम उसको 1 साल के लिए यहाँ रखेंगे। और ये सारी चीजें यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद नहीं कर रहे थे, ये अल्लाह ताला खुद बखुद उनके हालात बना रहे थे ऐसे जो कि उनको दिखाए जा रहे हैं कि तुम ऐसे करो। कालू जजाउहु मन वुजिदा फी रहलिही फहुवा जजाउ, कहने लगे उसकी जजा वो है कि जिसके सामान में ये पाया जाए वो खुद ही उसकी जजा है, यानी उसके बदले में उसी को रखा जाएगा। कदालिक नजजिज जालिमीन, और इसी तरह हम जालिमों को जजा देते हैं। फबदा, तो शुरू किया उन्होंने, बी औतिम, साथ उनके सामान के उनके थैलों को देखना शुरू किया। ये जो लफ्ज है ना औतिम, ये विया की जमा है, वाओ आइन और अलिफ, वियाउन की जमा औइया, ऐसा बर्तन जिसमें कोई चीज महफूज रखी जाए। कानों को भी विया कहते हैं। तीसरे पाए में एक आयत है लितस्माउ विया, कुछ इस तरह का लफ्ज है कि याद रखने वाले कान इसको याद रख लें, पहले दूसरों के देखे। कबल विया ई अखी, अपने भाई के थैले से पहले, अपने भाई के थैले को देखने से पहले दूसरों के देखे। क्यों? कि शक ना हो, एकदम बिन्यामीन को देखेंगे तो इसी में आ जाएगा। इससे भी एक हिकमत की बात समझ में आती है कि इंसान को इधर उधर देखना चाहिए, फिर असल चीज पे आए। तुम मस्तखरजहा मिन वियाई अखी, फिर निकाल लिया उसको भाई के बैग से। कजाली का कितना अली यूसुफ, इसी तरह हमने तदबीर की थी यूसुफ को। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं ये यूसुफ की चाल नहीं थी, अल्लाह ने इसबाब पैदा किए, चांस इत्तफाकात, और हकीकत भी यही है कि दुनिया में जो काम होना होता है अल्लाह सुबहान तला उसके लिए इसबाब पैदा कर देते हैं। ये जो लफ्ज है ना इस्तखरजहा, निकाल दिया उसको, हा क्या है, सकायत उनकी तरफ इशारा है, मुअन्नस की जमीर लगी है ना, इस्तखरजहू नहीं कहा, हा मुअन्नस की वजह से है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने यूसुफ के लिए एक तदबीर की, मा कान अली याखुज अखाहू फी दीनिल मलिक, वो नहीं ले सकता था उसको, कौन यूसुफ अखाहू अपने भाई यानी बिन्यामीन को, दीनिल मलिक बादशाह के दीन के मुताबिक, हाँ मगर इल्ला अय्यशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे, नरफ़ दरजात मन नशा, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं, जितने चाहें जहाँ ले जाएं, वफ़ौक का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। ये कौन है, इसको दो तरह से हम देखते हैं, एक आलिम के ऊपर दूसरा आलिम है। कभी कोई ये ना कहे कि एक ने इल्म सीख लिया तब ये बहुत बड़ा है और इसके आगे और कोई किसी की नहीं सुननी, क्योंकि हर इल्म वाले के ऊपर एक दूसरा इल्म वाला होता है। अल्लाह ताला किसी को एक स्पेशलिटी देते हैं, किसी को दूसरी देते हैं, एक की एक खूबी होती है, दूसरे की दूसरी खूबी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक ही चीज के साथ स्टक हो जाते हैं, तो उनका हाल फिर वही है, जैसे एक ही बर्तन के अंदर इंसान हाथ डालेगा तो उतना ही मिलेगा, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से इंसान चीज लेता है तो उससे उसको ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह एक दूसरा मानी भी किया गया अलीम से अल्लाह ताला की जात, कि एक इल्म वाला लेकिन उसके ऊपर बड़ा इल्म वाला अल्लाह सुबहाना ताला, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के गैर मामूली इल्म के बावजूद भाई को यहाँ रखने के लिए अल्लाह ताला ने मदद की। ये है फौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो इससे हम सबको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से लोगों के साथ बात की। पहले तिलावत सुनेंगे हम यहाँ तक। ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم